Večer jsme se sešli ve skladišti. Richard byl tak nadšený, když zapaloval oheň. Použili jsme zápalky Dajmu. Ty skoro vždycky chytli hned na poprvé. Chce to víc benzín? Víc benzín nejde. Hned! Tak, dobře, a teď vypadneme, ano? Vypadlo, ty se rade. Zůstaneme tu a budeme se dívat. Ale co když tam budou... Nejednejdne!